bir hadis vardır. Kaynaklarda sürer gelir. Nedir bu? Efendim? Likulli mevludin akikatun. Her yeni doğan çocuk için bir akika kurbanı vardır. Ehriku demem ve emitu anilada. Her doğan çocuk için dem, kan akıtın ve ezayı imate edin. Yani çevirmiyorum kasten efendim. Ezayı imate edin. Ne demek? Bizim ulemamız tabii ne demek? Ne demek olabilir? Ne yapacağız? Akika kurbanı kesin diyor peygamberimiz. Efendim saçını da tıraş edin diyor. Efendim ne yapacağız? Saçını tıraş edeceğiz. Nasıl edeceğiz ya? Yeni doğmuş. Neyse 7 günlükken tıraş edin yapalım. Tamam. 7 günlükken de. 7 günlük bebeğin saçından ne çıkar? Dalga mı geçiyorsunuz siz? Efendim bir. İkincisi 7 günlük bebeği tıraş etmek nasıl bir şey? Anlatabiliyor muyum? Nasıl bir şey? Yani Allah etmesin bu tıraş edeyim edeyim derken bebeğin başına hiç istenmeyen haller, şimdiki gibi elektrikli makineler yok, unutmayın yani. Yüzyıllardır bu tıraşın o kadar ki daha bıngıldağı taze, o yaştaki bebek, şimdiki makineler yok, şimdiki aletler yok, şimdiki bıçaklar yok. Efendim, evet şimdi de yapamazsınız kaldı ki. Düşünün, ne bu? Allah Resulü böyle bir şey yapar mı? Önce bunu sormak lazımdı. Resulullah böyle bir şey yapar mı ya? Böyle bir şey emreder mi? O zaman burada başka bir şey demeler lazımdı ama onu neyse onu istemiyoruz. Bağlamı bilmenin ne kadar önemli olduğuna getireceğim buradan. Bu söz ne, bu söz ne, bu söz ne? İnanın 500 yıl kimse peşine düşmemiş. 500 yıl. Ebu Cafer Tahavi'ye gelinceye kadar. Ebu Cafer Tahavi, Hicri 5. yüzyılda yaşamış olan alimimiz, Şerhu Meanil Athar'da hikayesini anlatıyor bunu. Efendim. Diyor ki, baktım bu değil dedim diyor. Ya burada bir şey anlaşılmıyor bu. Ve emitu anil edadan bu çıkmaz. Çocuğun başını tıraş edin çıkmaz. Buradan nasıl çıkarmışlar? Lafız da çıkmaz. Emate belli, eda belli. Çıkmaz. Araştırırken cahiliyeye dönüyor. Cahiliyeyi bilmek lazım. Bilmek lazım. Peki döndüğünde ne görsün? Hazreti İbrahim'den kalan bir uygulama var. Hazreti İbrahim sünneti. Nedir bu uygulama? Şu efendim. Her doğan çocuğa bir kurban kesiyorlar. Güzel. Ama cahiliye müşrikleri buna bir de ilave yapıyorlar. Zam. Nedir o? Kestikleri kurbanın kanını bir yalağa dolduruyorlar. Çocuğun başını ayaklarından tutuyorlar çocuğu. Çocuğun kafasını com diye içine sokup çıkarıyorlar. Ha. Cahiliyede uygulama bu. Şimdi cahiliyeyi bilmek ne kadar önemli? Meselesine geliyoruz. Anlamak için ne kadar önemli? Ha, emate ne demek Arap dilinde? Gidermek. Öldürmek de onun anlama gelir. Öldürün, yok edin, giderin. Eza ne demek? Eza, rahatsızlık. Eden. Rahatsızlığı giderin. Nedir rahatsızlık? Anlaşıldı. Yani... Ya saç rahatsızlık olabilir mi? Saç rahatsızlık olabilir mi? Bir bebeğin saçı rahatsızlık olur mu? O zaman ne anlayacağız? Kurbanı kesin ama bu rezilliği bırakın. Yani Hazreti İbrahim'den kalan kurbanı kesmeye devam edin. Her doğan çocuk için. Fakat şu rezilliği, çocuğa eziyet etme işini de terk edin. Onu da kesin. Tabii. Tabii. Dolayısıyla anlaşıldı mı? O çok güzel anlaşıldı. Ama 500 sene kimse kafanı açmamış. Diyeceksiniz ki 1400 sene geçti. Hala uygulayanlara ne demeli? Hala çocuk başı, bebe başı tıraş edenlere ne demeli? Anlatabiliyor muyum? Ver sadaka vereceksen mübarek. Yani bebeğin kıllarını mı sayacaksın sadaka vermek için? Allah rızası için ver. Efendim. Dolayısıyla bağlamı bilmenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu bilmem, anlatabildim mi?